Petro wa kwanza mlango wa tatu, kichwa cha somo la leo kinasema ninyi wake watiini waume zenu. Ninyi wake watiini waume zenu. Petro wa kwanza mlango wa tatu, tumekwisha kusomewa mistari 12 ya kwanza ya kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa tatu, na jumla iko mistari iko 22, lakini leo tutasoma 12 ya kwanza, na kwa neema ya Mungu tutapokutana wiki ijayo tutasoma mistari itakayokuwa mesalia kuanzia mstari wa 13 mpaka mstari wa 22. Dhima kuu tuliyosikia ikisoma, maana tumekwisha somewa. Dhima kuu ni nini? Ujumbe mkubwa. Mungu hunena vitu vingi sana katika mistari. Katika mstari mmoja unakuta hata jumbe 4 5. Lakini unatafuta ile dhima kuu, na tutaona na zile nyingine ambazo zinaenda sambamba na ile dhima kuu. Lakini dhima kuu tunayoona kabisa ni mistari 6 ya kwanza. 6 ya kwanza anaongelea habari za wake walioolewa au wale ambao ni mabinti wanaenda, maana hatima ya kuwa binti ni kwa Mungu akijalia ni kupata mwenza kaolewa. Dhima kuu ni wale wanawake, wale wake kuwa watiifu kwa waume zao. Na huu ni mlango maarufu sana kwa mtu ambaye anapenda kujua mapenzi ya Mungu katika masuala ya ndoa na familia. Huu ni mlango mkubwa kabisa. Kwa sababu Mungu anatumia mistari 6 mfululizo akiongelea hicho kitu. Sehemu nyingine ambavyo inapatikana vitu kama hivyo ni ndani ya Timotheo wa kwanza kwa mfano, mlango wa pili kayaongelea sana. Lakini hapa kaenda zaidi. Hoja zinafanana lakini hapa kafafanua zaidi. Kwa hiyo ni mlango, ndio sababu inabeba ujumbe wa somo la leo. Enyi wake, ninyi wake watieni waume zenu. Anamalizia kwa mstari mmoja katika 7 ya kwanza, anaongelea habari za mahusiano hawa wawili wake nao. 6 anawakumbusha wanawake kutii. Mmoja uliobaki anawaambia wanaume kuwapenda wake zao. Sio kusema kwamba Mungu ni mpendelevu. Hapana. Au ikitokea mfano nikajikuta nimesisitiza ile 6, hivi kama una vitu 7, 6 vinaongelea kitu kimoja, uzito unaweka wapi? Kwenye vile 6, si ndio? Lakini itavigusa vyote. Ule mstari wa 7, Petro wa kwanza 3:7, anawakumbusha waume kuwapenda wake zao. Wewe kwambie, sijawahi kumsikia mwanamume anayeweza kutokuwa na upendo na mke wake iwapo mke ametimiza ile mistari 6 ya kwanza. Na mda wote uni utangulizi tu. Mda wote Mungu anapoongelea mahusiano haya, na sehemu nyingine kubwa anayoongelea ni kwenye Efeso, Efeso 5:22 mpaka mwisho wa mlango, mstari wa 33. Mda wote huanza na wanawake kuwatiwa. Huwa havigeuzi kwamba ngoja tujaribu kuleta mizani. Kwenye mlango mmoja ninaanza na wake watii waume, alafu mwingine inabidi niseme waume watii. Mungu muda wote, na Mungu ana tabia. Kwa mfano katika amri za Mungu zile 10, huwezi kuzigeuza kwanza na ya 10. Ya kwanza inakuwa ya kwanza. Anasema ya kwanza ndio hii: mpende Bwana Mungu wako kwa akili zako zote, kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa roho yako yote. Na ya pili inafanana. Kwa cha kwanza kinakuwa cha kwanza. Ngambie kama tunapenda kuwa Wakristo kweli, ambao ni Wakristo kweli, tuwe na tabia ya kusisitiza vitu ambavyo Mungu amevisisitiza. Amen. Leo Wakristo anaweza kachukua Biblia yake na waubiri zao wanapenda, ni mbinu mojawapo ya kupotosha. Akaenda leo hii wanavyosisitiza vitu kama utoaji fedha, ndicho kiwango Yesu Kristo alivyokisisitiza. Pana wamejitafutia msisitizo wao kwa ajili ya mahitaji yao. Huwezi kukuta sehemu ambapo Mungu anatumia mistari 6, enyi wake watiini waume zenu, ukakuta wamesisitiza hivyo. Hapana. Naombe watu wanaweza kama mchezee Mungu, wakahubiri wanavyotaka na nini, lakini at the end of the day nguvu ya Mungu itashinda. Watu wanaweza kaenda wakapindua, pindueni. Wanaweza kapindua, wakapindua, pindueni. Wakapindisha, wakapindisha, pindisheni. Lakini kweli ya Mungu itasimama. Mapenzi ya Mungu yatasimama. Basi tuende katika ile mistari 12, tukianza na hiyo 7 ya kwanza inayoongelea habari za jinsi watu watakavyoishi, wanavyotakiwa kuishi, katikati ya familia zao, katika familia zao. Kwa dhima kuu ni wake kutii. Na iliyo inaongezeka ni, lakini pia kwenye mlango wa tatu sehemu mlango wa tatu Petro kwanza, wiki ijayo tutaona pia somo jingine gumu kidogo, gumu kwa sababu tutaeleza kwa nini nisiliguse sana, lakini tutaona habari za vitu vinaitwa roho zilizo vifungoni. Ni sehemu ambayo manabii wanaopenda kufundisha uchawi kwenye madhabahu. Leo uchawi unafanyika katika madhabahu ya Mungu. Vile vitambaa vilivyopakwa damu na unga na udongo na nini na kunyunyiza na nini, ule ni uchawi, ushirikina. Sasa wakikuta maandiko ambayo kidogo kama kutokuyafafanua sana, hapo ndipo wana tumia kwa lengo la kupotosha watu, kwa sababu watu pia hawajui wanachokiamini. Wewe wa Kristo hawajui wanachokiamini. Unasema ume generalize, hapana, nisamehe. Sija generalize. Walio wengi kiasi kwamba wanafanya wale wanaojua waonekane kama hawapo. So walio wengi wanakuwa hawajui wanachokiamini. Twende katika vipengele. Kwa hiyo mstari wa kwanza mpaka wa saba tutakuwa tunaongelea habari za mume na mke. Of course, mume na mke, somo la kuu kabisa la kibiblia la mume na mke ni sehemu nyingi sana, lakini Efeso ndio kubwa. Mume na mke jinsi wanavyohusiana. Ninapokuja swala la utii na nini, wake kuatiwa ume Petro wa kwanza mlango wa 3 ambao ndio yale. Kwa hiyo ni masomo mawili, ni hoja moja, lakini moja inasisitiza zaidi kuliko zote. Zinagusa vitu vile vile lakini kwa msitizo tofauti. Yote pia zote tutazigusa kidogo kusudi uweze kufundisha Biblia yote kwa ndani ya asubuhi moja. Kwa hiyo tutakuwa tunalinganisha hizi sehemu mbili kwa kadri utakavyoweza. Lakini ujumbe utakuwa umekamilika, mwenye kuupokea atapokea kitu kilichokamilika kabisa. Hoja ya kwanza inasema wanawake watiini na wanaume waishi kwa akili. Mstari wa kwanza mpaka wa saba. Na hoja ya pili, mstari mitano kama sikosea wa nane mpaka wa 12 ni habari za maisha ya unyenyekevu. Unyenyekevu. Unyenyekevu ni nini? Ni kuto kujiinua. Kuto kujihesabia haki. Kuto kujihesabia. Kuto kuwa mtu mwenye kushindana ili kusudi uwashushe wengine wewe upande juu. Wewe leo hii watu hawapati vyeo hivi. Ukiacha kwamba wanatambikia, ukiacha kwamba wanatoa makafara, ukiacha, lakini vile vile huwafitini wengine ili kusudi wao waonekane. Hapa hakuna unyenyekevu. Hata akifanya hivyo akitoka pale akaja amevaa na bendera ya taifa, akawa amemkuwa mtakatifu, akafanya hivi, ni muongo. Wewe muongo haja akasema jamani nawadanganya, hapana. Anakuja jamani anawaambia kweli, kumbe anawadanganya. Amina. Kwa hiyo tutaona hivyo vipengele vikubwa viwili. Tiifu wa wanawake kwa ume zao, ambayo inaenda sambamba na waume kuwapenda wake zao, lakini na unyenyekevu kwa ujumla wake, kwa pande zote, wakubwa, wadogo, kila mtu anamtakiwa awe mnyenyekevu. Na by the way, kuwa mnyenyekevu hakumaanishi kwamba uruhusu kila uovu uendelee. Huo ni udhaifu. Niwe kufundisha somo linalosema kwamba upole sio udhaifu. Na unyenyekevu sio udhaifu. Basi tuende katika ile mistari. Mstari wa kwanza anasema kadhalika ninyi wake watiini waume zenu kusudi ikiwa wako wasio liamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Ni maneno mengi, unaweza usipofafanua vizuri usielewe hasa alikuwa anamaanisha nini. Anasema kwanza kaanza na neno kadhalika. Kadhalika ni nini? Unaweza kuanza na sentensi kwa kutumia neno kadhalika. Lazima unaposema kadhalika uwe ni mwendelezo wa kitu kilichotangulia. Vivyo hivyo, maana neno kadhalika ni vivyo hivyo. In that way, for that matter. Maneno kama hayo kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo kadhalika hicho kinamaanisha ni mwendelezo wa mlango wa pili. Sitakuwa na muda wa kurejelea mlango wa pili, lakini nitakukumbusha tu mlango wa pili wiki iliyopita tuliona na ni hoja kubwa ya kitabu cha Petro wa kwanza, ile milango yote mitano hii atagusa vitu vingi, afatagota pale pale kwenye hali ya unyenyekevu, kuenenda kuenenda kama wateule wa Kristo. Ilikuwa ndo somo la pili, somo la wiki iliyopita iliyotokana na Petro wa kwanza mlango wa pili sehemu ya pili, ambayo sasa ukienda mbele kidogo unakuja mlango wa tatu la, anaanza na neno kadhalika akiunganisha na alichokisema kwenye mlango wa pili wiki iliyopita. Neno mwenye kusikia maneno akimaanisha kwamba kuwe baki somo la wiki iliyopita ilikuwa inaongelea habari za kuenenda kama wateule wa Kristo, kama waliookolewa, kama waliomjua Bwana wao. Wewe waambie wa Kristo leo hawaenendi kama waliomjua Bwana wao. Hawavai hivyo, na leo ataongelea mavazi, mapambo. Hawajipambi hivyo, hawatoi kauli za namna hiyo, hawalei watoto namna hiyo, hawafanyi vyovyote. Mbona unalaumu? Acha nilaumu. Amina. Wakati mwingine najilaumu hata mimi. Kwa sababu sijakamilika. Lakini haita, by the way, tunapokuwa tunanena hapa tuneni kama sisi. Linalonena ni neno la Mungu. Mara nyingi Mungu alitoa ujumbe wake kwa kinywa cha fulani. Mungu alimkemea Daudi kwa kuhesabu watu kwenye kitabu cha Nyakati wa kwanza mlango wa 21. Na hata katika Samueli wa 2 24 kwa kutumia kinywa cha nabii Gadi. Sehemu nyingine Mungu alinena na Ezekia kwa kinywa cha nabii Isaya. Mungu ananena na mimi na wewe mara nyingi sana, kubaliana ukataa kukubali, tunakubali kwa kinywa hiki. Na ananena na mimi wakati mwingine kwa kinywa hiki chocho. Kinaniambia mimi pia. Na mara zote. Wao nasema kadhalika. Yaani kama muendelezo kwamba kadhalika maana yake ni endelea pale mbali na yale tuliyoongelea nyuma ya kuenenda katika unyoofu, katika alikuwa anaongelea anasema kutii mamlaka, na tukasema utii ufanyike, lazima tutii mamlaka, lazima dunia iwe na mamlaka, ziwe nzuri ziwe mbaya, lakini tutazitii mpaka zitakapofika sehemu fulani zikaanza kupingana na maelekezo ya Mungu. Mfano hasa katika swala la watu kumabudu Mungu wao. Kwa hiyo kwa ujumla Mungu anataka tutii, na nilikuwa somo la wiki iliyopita, naomba nisirejelee sana, lakini ninaligusa kwa sababu ndo linatuleta kwenye somo la leo. Nasema kadhalika, bali na hayo maisha ya kutii wakati mwingine na kuwa tayari kuteswa. Na tulitumia mistari mingine ambayo alitumia Kristo mwenyewe kwenye Mathayo 5 mistari ya mbele kidogo. Kiacha zile heri. Mathayo 5 anaongelea habari ya namna kuenenda. Anasema mtu akitaka kutembea na wewe mwendo wa maili moja, tembea na yeye maili mbili. Mtu anataka kama kukuonea, basi kuwa tayari ya kuonea zaidi, halafu uone aibike mwenyewe. Unagundua mtu anakusema, anakuchonganisha na kusema vibaya, na yeye anagundua umejua, halafu anashangaa, hulalamiki, unapita tu unamsalimia vizuri, unaendelea. Hapo amekupeleka maili moja, wewe umeenda naye maili mbili. Akitaka kukunyang'anya koti, unamwachilia na shati. Anasema mtu wewe ulikuwa unataka kumdhulumu aka kasema amenipa mpaka kule. Ngoja nirudishe, huyo atakuwa ananitega. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kadhalika. Ndio tuliona kwenye wiki iliyopita ni nyongeza. Kwa hiyo anasema ukiachana na huu mwenendo kwa ujumla. Maana nakuja kurudia leo pia kuanzia mstari wa 8. Lakini anarudi sasa ndani ya hawa wawili kwenye familia. Ngoja kwambie, familia hujengwa na watu wawili, mume na mke. Ili kusudi baba anaweza kukamilika, mama asipokamilika ile familia ina matatizo. Mama anaweza kukamilika, baba asipokamilika ile familia ina matatizo. Wote watakao kuja, wao ni watoto. Wawe ni marafiki, wawe ni ndugu, wawe ni wageni, wote vile wakikuta hizi nguzo mbili zimecheza, hakuna salama. Amen. Wanasema kadhalika ninyi wake, watiini waume zenu. Wewe mikatika kitu ambacho sasa hivi dunia inajitahidi kukipindua pindua kwa vipimo vyote, kwa njia zote, ni habari za wake kuwatii wao. Hilo nadhani inaweza kawa ni adui wa dunia kwa nyanja zote. Kianzia makanisani mpaka katika mifumo ya tawala za dunia. Hii. Amina. Hii ni Mungu akisema, kasema. Kwani wakikataa na sisi tukatae? Wakipinga na sisi tupinge? Wewe uwe Mungu ni mdhalimu kiasi kwamba awatese watu. Jamani, Mungu ni dikteta. Sasa mbona kama kawaonea hawa wanawake? Wana watii, wana wanaume wenyewe hawajitambui. Wewe hivi wewe uwe watu hupenda watoto wao hawapendi? Huwapenda tu pale wanapokuwa ni watoto kamilifu kabisa, au huwapenda hata wakati wanapokuwa kwenye upungufu mkubwa? Hata kwenye upungufu mkubwa. Eh. Hata kwenye upungufu mkubwa. Lakini vile vile, ewe mme, ukitaka kutiiwa, onekana kama ni mtu anayestahili kutiiwa, kuheshimiwa. Baadaye kuna tofauti kati ya kutii na kuheshimu. Baadaye tutakuja kuona mwanaume anatakiwa mpe mwanamke wake heshima, mkeo. Na sio kwa mke wake tu, hata wana, hata watoto wadogo. Sio kwa hao tu, hata kwa watu wengine. Kila kitu kinastahili heshima yake. Kila mtu anastahili. Lakini kwenye eneo la leo ni mme kumpa heshima mke wake. Hivi kumpa heshima ni kufanya nini? Wakati mwingine sio kumtii. Na kumtii inaweza kawa ni kasehemu kadogo. Lakini sana sana ni kule kumfanyia mambo yanayomwongezea thamani. Yanayomheshimisha. Huko nitafika baadaye, ngoja nimalize hii. Kama Mungu atumia mistari sita, anaongea na wanawake kwa ajili ya ume zao, mbona mimi lazima nitumie muda huo mwingi kiasi. Anasema na ukiache kule, anasema lengo kubwa la wake kuatiwa ume zao ni kuwafanya wewe mwanaume akisha kukosa kuheshimiwa na kutiiwa, wanageuka anakuwa mkatili katili. Anakuwa katili. Wengine anaweza kaamua kawa walevi na nini. Kwa hiyo anasema kama mwanamke akisimama kwenye nafasi yake, atamfanya yule mwanaume alitii neno la Mungu, aenende katika maelekezo ya Mungu kwa waume, kwa vile tu ya jinsi anavyofanya atendewa vizuri na mke wake. Na baadaye tutakuja kuona kwamba mwanaume hawezi akafanya maombi yake yakasikika, mume huyo, vizuri yakapokelewa na Mungu kama hajatengeneza pia na mke wake. Kwa hiyo unaona kwamba wanategemeana. Wanategemeana. Lakini anasema kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno. Kuliamini pamoja kulitii, kulikubali na nini. Mimi ninajua baadhi ya wanaume kwa macho yangu kabisa, ambao ulikuwa unamwona kabisa kwamba sio mtu wa dini sana, lakini ukaona mwenendo wa mke wake unamvuta mpaka unamkuta tayari wote washafika na kanisani na yule mume ametangulia mbele kabisa. Kwa sababu tu ya kicho na mwenendo wa yule mke wake. Wewe mwambie ndani ya wanawake Mungu kaumba, sio kwamba hapa tunaongelea mambo ya jenda na upuzi wa dunia hii. Jinsi Mungu alivyoumba mwanamke, Mungu amempa kiasi kikubwa sana cha imani, na ambayo sasa shetani anaweza kaitumia akateke advantage. Wewe mwambie hata kosa la kwanza kabisa garden ya mimi kwenye Eden, ilikuwa ni sio rahisi kwamba Adam, sio kwamba Adam alikuwa mkamilifu, lakini alikuwa sio rahisi, asingeweza kumwamini shetani haraka sana. Lakini shetani akasema ngoja Adam labda ametoka, ameenda kijiweni, labda ameenda kuangalia mpira. Na natoa mfano kwa leo. Ngoja nisubiri nitumie kale ka imani ka Eva. Kuna mti mzuri, mbona mnauona tu matunda mpaka yanaanza kudondoka sasa? Sema hapana, hapana huko. Hizi undo mti wenyewe sasa, yani huko kote umejisahau. Changamka. Kwanza subiri nikuletea kama onja mwenyewe. Usiamini maneno yangu, amini ni ladha nitakayokupa. Na imagine alivyotumia mbinu. Mwanamke alimwamini kirahisi sana. Leo hii wakina mama ni rahisi kudanganywa, wakaingia kwenye vikoba visivyoeleweka wakidhani kwa sababu tu ya imani yao. Mungu amempa imani. Sasa akiiweka ile imani katika sehemu nzuri, inamea kweli kweli. Na ndio sababu leo manabii wa uongo huwahubiria wanawake. Kwa sababu Mungu kampa imani. Na hapo kuna kosa kubwa la wanaume sisi. Badala ya kwa sababu Mungu kamweka mwanamke amkamilishe mwanaume na mwanaume amkamilishe mwanamke. Hili ni somo kubwa sana ambalo nikiamua kwenda deep nitatoka kwenye mstari wa leo. Lakini kwa ufupi ni kwamba Mungu alitaka, na tunaweza kurejelea sehemu nyingi, Wakorintho kwanza 15 31 mpaka 34 na kuendelea, alitaka wanaume ambao sasa wanaume hawana imani sana, lakini ni wamepewa ufahamu kubwa maneno ya Mungu, basi wafahamu ili kusudi waongoze wanawake kuweka hii imani katika kweli, sio katika uongo. Sasa kwa sababu wanaume hawapo, shetani anawateka na wapeleka kwenye makanisa. Wana shida, hey, Bwana, ukikuta wametoka jasho wanaabudu uongo. Hawajui wanachokiabudu. Kwa nini? Kwa sababu waume wamepotea, hawajasimama kwenye kuongoza. Kweli kabisa. Anza kadhalika ninyi watu. Mimi nikwambie, nikikuhubiria maneno kama haya, labda ni mke wangu, labda ni binti yangu, labda ni mtu mimi ni Mkristo katika kanisa ambalo nahubiri. Ukiamua ukapotea, ukasema nimepotoka, labda ni mama, ni binti, ni bibi, wengine mko hapa, nikapotoka kwa sababu utakuwa umeamua, kwa sababu ile imani yako Mungu aliyokupa imekutana na kweli. Imekutana na kweli. Sasa isipokutana na kweli, mtu akaenda akapotea, unaweza kidogo kumuelewa. Ndio sababu kosa la alilitenda mwanzilishi ni Eva, lakini aliyeshutumiwa sana ni Adam. Ni Adam. Mstari wa kwanza anasema wasipoliamini. Kwa hiyo utiifu wa wake kwa waume zao huwafanya wanaume waweze kumwamini Mungu na kuingia katika utumishi. Na hatimaye huwa viongozi kuwasaidia hawa. Kwa hiyo kwa ufupi unaweza kusema utiifu wa mwanamke unaweza kumvuta mwanaume, mwanaume akafika pale kwa sababu amepewa kile kipawa cha kuweza kuelewa maandiko. Akitulia vizuri mule ataanza kumuongoza hata yule mke aliyemleta kanisani. Unamjua kuyaona ya hivyo? Sana. Na ndio mapenzi ya Mungu kimsingi. Mmoja anambeba mwingine. Mwanaume ni kama vile ambavyo mke anaweza akazaa mtoto wa kiume, baadaye yule mtoto wa kiume akawa mkubwa, akawa ndo ana maso na nguvu, hata akawa na mtunza na kumlinda mama yake. Mstari wa pili. Ningetamani niseme mengi hapo lakini muda haupo. Mstari wa pili anasema wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Unasema hofu imeingiaje sasa? Leo hii kuna kitu kinaitwa movement au sijui ni neno movement, ndio kutafsiri Kiswahili chake nimeshaanza kuisahau tena. Ni neno gumu. Ni kama vuguvugu fulani. Mwenendo au falsafa ya mambo fulani. Inaitwa feminism. Unaweza kutafsiri haki sawa 50 kwa 50. Sasa inafundishwa mavyo vikuu, inafundishwa kwenye ma TV, ina wanawake wasemaji kwenye magrupu ya mtandaoni na nini na nini. Ni iko katika sheria sasa hivi katika katika katiba za mataifa na nini, ya kujaribu kumuondosha mwanaume katika ile nafasi ya kuheshimiwa, na inaitwa feminism au utawala wa mwanamke. Inasema mwanamke mwanaume anakuzidi nini? Hapa sio kwa habari ya kuzidiana. Unapomtanguliza mtoto wako, labda kama kuna chandarua ukasema nitampa mtoto wangu kwanza asidiwe na mume, sio kusema kwamba ndio muhimu. Hapana, ni kwamba kushirikiana. Kuna kujaliana. Nimetoa tufa kama chandarua au labda ulikuwa labda una hela kidogo, labda sasa hivi tuko katika kipindi kinakaribia sikukuu kama za Christmas, huwa kunakuwa na mahitaji makubwa ya pesa, na nishafundisha somo moja hapo, labda nitafundisha somo kama hiyo. Ukajikuta mtu labda ana hela kidogo, anaweza kujikuta ana watu wanapenda angalau kwenye sikukuu mpya. Sasa hivi mavazi yamebadilika kidogo, lakini sikukuu zinapo watu wavae mavazi mapya, mtu akajikuta sina uwezo wa kujinunulia mimi baba, labda akajikuta amepata hela ananunua watoto na mke wake, yeye akavaa zile zile. Sio kusema kwamba yule baba anakuwa hana thamani, wenye thamani ni hawa, inabidi kwanza wa thamani wa wavalishwe, wakisha tosheka alafu tuangalie na wengine ambao hawana thamani. Sio hicho. Ni kwamba tu kila kitu na muoneka na namna yake. Amina. Kwa wakati wake. Eh. Huko kumaanisha kwamba baba sasa ndo wa nyuma, kwenye hilo eneo baba watangulizi wa watu wake ikitokea. Kwa hiyo anasema ukiutazama mwenendo wenu safi na wa hofu. Wewe mwambie mke wa kweli hamjibu mume wake neno lolote linapokuja mdomoni mwake. Ah, ndio sio. Hujawahi kufika sehemu kukuta ukasikia mke amemjibu mume mpaka ukaona aibu wewe mwenyewe? Yaani mpaka unajisikia kama roho inataka kuchomoka. Wakati wewe husiki, sio mume kwenye ile ndoa wala sio mke kwenye ile ndoa. Lakini tu ukaona kwamba hapa hakuna hekima na heshima. Eh. Kwa hiyo nasema ile hali ya mwenendo safi ambao uko katika muktadha wa utii na hofu. Hofu hii inaongelewa sio hofu. Leo akija ataniua. Ni kama tu hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu tunatakiwa. Hivi hujasikia kwamba watu hawana hofu ya Mungu tena? Kwani ni hofu mbaya ile? Ni ile heshima kuu. Jina jingine ni utii ulio juu ya kawaida. Amen. Mstari wa 3 anasema anatoka katika habari za utii na hofu. Anaingia katika kitu kingine inaitwa mapambo. Uvaaji pamoja na mapambo ya mwilini. Wewe mwanamke, wanawake wanapenda kujipamba. Na Biblia haijakataa, lakini vile vile kitu chote kile kinapofanyika kuzidi mipaka, na shetani anachokifanya kuchukua kitu ambacho Mungu amekiruhusu alafu akakizidisha. Akakizidisha au akakipia, yani kwa namna yote akakifuta moja wapo katika hiyo. Kwa hiyo anasema msana anasema kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje. Yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Naweza nikaunganisha mstari wa 4 kwa ajili ya muda. Bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani mbele za Mungu. Nikwambia taswira inaonekana huyu mwanamke ambaye kulingana na neno la Mungu, huyu au huyu mke. Na mara nyingi akisema mke kwa maana aliyo katika ndoa yake, anaongelea na yule ambaye anaelekea kwenye neno. Kwa sababu atmetra ataenda huko. Awe ni msichana mdogo, awe ni kitoto cha kike na nini kinachojifunza nini. Hatimaye ni hii. Kaongelea mistari miwili mizipa pamoja. Mstari wa 3 na mstari wa 4. Anaongelea nini? Anaongelea mapambo. Anasema mnapokuwa mnajipamba, kwa sababu mwanamke anatakiwa ajipambe. Usitegemee mwanamke avae sambamba na mwanaume. Hapana, it's impossible. Leo hii dunia pia inatengeneza wanawake ambao anaweza kaenda kavaa kuna vijinzi. Unalikuta hujui muundo wa lile jinzi. Chini ni kubwa kuliko gunia. Juu limechafuka kumbe ni jipya. Mnadi tu aonekane mbaya tu. Mbaya tu. Huku ni linaweza likawa ni refu upande wa kushoto, huku upande wa kulia ni fupi, limeishia katikati ya mguu. Haivutii. Wewe mwambie hata kama utakuwa umeumba kama malaika, utakuwa mbaya. Lakini shetani wa dunia hii akijaribu kupindua mambo ya Mungu. Biblia inasema apatie mke upata kilicho chake. Sehemu nyingine Biblia inasema wanawake ni mapambo. Lakini mapambo Mungu anayeongelea kwanza ni mapambo ya rohoni. Amina. Ni mapambo ya rohoni. Anasema yani natafuta maneno ya kukazia sijapata ya kutosha, lakini nitayapata. Anasema sasa tazama kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Wewe mwambie leo si ndio msisitizo wa dunia hii. Anapamba kinywele, anapamba masikio, anapamba juu ya macho, anapamba hata hapa napo kuna kitu cha kuweka hapa chini kama kwenye mashavu juu anapamba mdomo. Kuna mtu mwingine mpaka unaweza kufikiri kwamba anakunywa dawa. Kila siku ukiona ninye ni unajiuliza hiki kitu hakiwezi kumletea hata kansa. Sasa ukikiwa hapa hata kilamba tu. Akitoka pale anapamba shingo. Akishuka anapamba mikono. Si kuna mapambo pale? Sasa akishuka atapamba kila kiungo mpaka kucha. Mpaka unashindwa kuelewa sasa. Ni unaweza kufikiri ni duka la mapambo linatembea barabara. Mungu anasema kujipamba kweli. By the way, sehemu nyingine anasema kicho chote kishafanyika kupita mipaka kinakuwa. Hivi wewe unakwambia chumvi ni tamu sio tamu? Tamu. Ukiweka kaka chumvi kakazidi mara tatu. Chakula unaweza kukimwaga. Unaweza kukimwaga. Unaweza kukuta kichwani. Hivi wewe ulize. Unakuta mwanamke ngoja nivitukane tukane kidogo mnisamehe. Au nimekosea? Unakuta kichwani ameweka vijitu na sio kujua ni udongo. Au na ni vyekundu sio vyekundu. Huku ni kama vimepauka. Huku ni kama vimesokotwa. Huku nafikiri vimeliwa na ng'ombe. Unashindwa kuelewa. Alafu ameviweka kwa shilingi 150,000. Unasema, wewe kwambie tunaweza kujifanya kama tunacheza, tunacheka, tunafanya nini? Lakini ni eneo linalomudhi Mungu sana. Ni eneo linalomudhi Mungu sana. By the way, nimeshindwa kutoka kwenye Petro wa kwanza mlango wa 3 kwa sababu ningeweza kugusa sehemu nyingi. Ningeweza kwenda kwenye Timotheo wa kwanza, ningeweza kwenda kwenye Tito mlango wa 2. Hii sina muda. Petro peke yake anaongelea hivi vitu yote. Mstari wa 4 anasema bali kweni utu wa ndani. Utu wa ndani. Ametoa mifano roho ya upole. Ngoja nikwambie. Dunia leo ina maana mwanamke kuwa na roho ya upole. Utulivu. Ina maana kuwa mwenye kusema maneno makuu ya kiburi. Ina maana kuwa public speaker. Leo hii wanawake wanajisifia kwamba anajua kuchonga. Yaani akiwa mtaani anakuambia mimi ndo wa kwanza najua kuchonga mdomo. Na ni Mkristo. Bado hata si Mkristo. Hivi vitu ngoja wame Mungu ongea na Kristo kwa niaba. Lakini huongea na dunia. Kwa sababu wote wote ni mali yake. Amina. Ni hukumuni nimewakosea. Ni ndio kweli. Tena sijauguswa wote kwa sababu muda haupo. Hili itakuwa ni somo liwe la series. Yaani unafundisha hicho kitu wiki tano tu. Lakini je, wako hapo? Nani atasikiliza? Wakati mwingine unaweza nikataka kufundisha somo fulani nikajiuliza lakini is there any audience? Kuna mtu ambaye atasikiliza? Of course Mungu anasema kama akikupa ujumbe useme, anasema wasikie wasisikie. Sigu, by the way, siku kusema kwamba maneno siyafundisha. Nifundisha mara nyingi sana, mambo mengi sana. Mengi kabisa. Mtu akitaka anapatikana kwenye internet, sehemu nyingi. Tuko tunafundisha mambo kwa muda mrefu. Kwa neema ya Mungu. Mstari wa ngapi? Tulikuwa wa 4 pale. Tusome wa kwenye Tito 2:10 anasema hivi, ukisoma kwenye King James anatumia neno anasema adorn, na hilo nisome atakuja kufundisha hivi karibuni. Adorn, nitafafanua. Adorn your doctrine. Adorn your Christianity. Kwa adorn ni kupamba. Anasema pambeni Ukristo wenu, lile jina lenu la kuitwa katika Kristo. Lipambeni kwa na imani yenu katika Kristo. Mlipambe kwa mienendo safi. Ukristo unakuwa kitu kilichopambwa kinavutia, kivutii. Vipi ukienda kwenye harusi ambayo ukumbi umepambwa ukapambika, unajisikiaje? Sana vizuri, si ndio? Mungu anatutaka tuwe ni kama ule ukumbi uliopambwa na kupambika. Rangi zikamechi. Mapambo ya aina tofauti. Maua ya asili na vitambaa vizuri. Unasema tunatakiwa sisi wote wa Kristo, lakini akianza na kina mama, Badala ya kujipamba nje akapamba utosi mpaka unyayo na hapo katikati bila kuacha kitu, basi aanze na mapambo ya moyoni. Amen. Aanze na mapambo ya moyo. Kwa hiyo anaposema katika Tito 2:10 anasema adonio doctrine, maana yake pambeni mafundisho yenu, imani yenu, neno lenu, utumishi wenu, upambeni kwa mienendo mizuri, upendo, unyenyekevu. Na ili naangalia makundi yote, wao ni wanawake, wao ni wanaume. Lakini ninapokuja sasa kati ya mume na mke, anamwangalia, anamwambia, wewe mwambie Mungu Mungu kawafundisha kitu kibaya hapa. Kaandika maneno mabaya. Lakini utoke hapa fundisho kama hili, ulifundishe katika kusanyiko la wanawake mafeministi, watakuelewa. Na mafeministi sio Waislamu, ni Wakristo. Yule ambaye unakuta nywele zake zimesokotwa unashindwa kuelewa kwamba kama za marehemu yuko mochwa. Nywele hizo zina tabia ya kukosa lishe mtu anapokufa, kama ambavyo viungo vyote havili zina kama zinakauka. Sasa hivi ndicho anaenda analipa 50,000 kuwekewa nywele anafanana na marehemu. Wa hivyo uweze kufundisha somo kama hili. Amina. Mstari wa 5 anasema hivi. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani walio mtumaini Mungu na kuwatiwa ume zao. Niunganishe na mstari wa 6. Anasema kama vile Sara alivyomtii Ibrahim akamwita Bwana, nanyi ni watoto wake mfanyapo mema wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Lazima haya mambo yasiwe ni maelekezo, wala yasiwe ni sheria. Wewe mke wangu nishakwambia nataka utii. Mtu anafanya tu kwa sababu hapana. Fanya kwa sababu hukuambiwa na mume wako, fanya kwa sababu unaambiwa na Mungu wako. Ndio sababu. Lakini wakati mwingine utawaraumu vipi wakati wenye kuwahubiri hawajawahi kuhubiri hicho kitu? Huyo mtu atakijulia wapi? Huyo mtu atakisikiaje kwenye internet? Hajakisikia akiwa binti, hajakisikia shuleni, hajakisikia wakati wa uchumba. Kwenye uchumba aliambiwa vitu vya ajabu ajabu, mpendane, hata haielezi maana yake nini. Alafu akilisikia tulifundisha, ataona kama tumepotoka. Hivi mtoto wako kila siku anaongea Kiswahili anafanya, unategemea aongee Kiingereza kama Mwingereza? Hapana. Mtu ufanya kitu sambamba na alivyozoezwa, alivyofundishwa. Somo masomo kama haya hayafundishwi. Unaweza sasa nini sasa? Wewe mimi. Hakuna faida katika kuyakaidi na maneno ya Mungu. Hakuna faida katika kuyapiga kisogo na kusikiliza maneno. Unasema kwa sababu hawataka kusikia neno langu, nami wataomba na mimi sitawajibu. Hii majibu ya neno la majibu ya Mungu kwa wanadamu yamepungua. So wanadamu pia hawataki. Wewe wamematazo makubwa hauanzia hapa kwenye madhabahu. Kwa hao wanaume wanao wale wanaokusanya sadaka kwenye madhabahu, wakafundisha saikolojia, wakafundisha upuuzi, ndio wanaoharibu mpaka ndoa za watu. Ndio. Kabisa. Pamoja kwamba hili neno ninalosema linaweza kuonekana kama ni la kupiga kelele, ndio. La kushutumu, ndio, imetupasa. Lakini kwa mtu ambaye hajaharibika akili atapendezwa. Nishawahi kusikia limhubiri fulani kwenye madhabahu kama haya. Anakwambia wewe mwanaume kama mke wako hujawahi kumpeleka Serena Hotel akala ile buffet. Unaweza kukuta talaki ngapi? Sikumbuki. Humpeni. Upendo ni kumpeleka mtu Serena Hotel. Wakati hata hela ya chumba cha kupanga haijatimia. Anatoka pale anafundisha, hajawagombanisha huyo. Kawagombanisha sana. Alafu baada ya hapo na hako kaela ambaye kungempeleka na kadai kawe sadaka kwake. Akale. Aongeze lea mafuta kwenye kitumbo chake. Wapuzi. Wapuzi. Unasema kama nimetumia neno baya, Yesu alitumia neno wapumbavu. Amen. Yesu alitumia neno wana wa jehanamu. Mimi hasi yatumia mnisamee. Nimesema wapuuzi. Kupuuza ni kule kutokuwekeza mkazo katika jambo la msingi. Amen. Ndicho nicho maanisho. Mstari wa sita anasema mfano mzuri ni Sara. Mwana wa mieni nielewe vizuri. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo na habari za Sara zimeongeza. Kwanza mlango wa 12 alipoanza kuongelea Ibrahimu na Sara hakuacha kuongelea mpaka kwenye mlango wa 23 alipokufa Sara. Mlango wa 23 walipokufa Sara. Hawa walikufa mlango wa 24 katika moja hapo katika hiyo. Kwa sababu mlango wa 25 Isaka alioa Sara mama yake alikuwa shakufa. Kipindi hicho chote utaona Sara mwenye high degree au utiifu mkubwa kwa mume wake Ibrahim. Kwa hiyo Mungu anasema huo ndo mfano nao utaka. Sio mfano wa Zipora kwa Musa. Musa naye alipata cha mtema kuni. Yuko na mke wake wanarudi Misri, wametoka nchi ya Midian. Wanafika Mungu anataka kumua Musa. Anasema hawa watoto hawatafika na magovi yao katika nchi ya niliyokutuma. Musa anaonekana akataka kuwatahiri. Zipora kagoma. Baadaye Zipora kaenda mwenyewe akawakata yale magovi akayatupa kwa Musa. Baadaye Musa akamrudisha kwa mama kwa babake. Walikuja kukutana kwenye mlango wa 18 kitabu cha Kutoka. Ndio alirudi yule mzee akamleta. Daudi. Mikali mke wake anamwambia anamdharau pale pale. Daudi ametoka kupamba. Of course Daudi alikuwa amefanya makosa. Hakuna mkamilifu. Wanaume jamani mkifanya makosa, tukifanya makosa. Tumombe Mungu aturejeshe uzuri. Amefanya makosa, amecheza cheza. Japo sio makosa, unaweza kusema alikuwa sahihi. Lakini alipokutana Mikali, Mikali akamdharau. Daudi naye alikuwa hakopeshi occasionally. Akamwambia sasa unanidharau, sema ni ufalme, mimi sina ufalme. Ndio sababu baba alimnyang'anya, Mungu alimnyang'anya baba yako ufalme akanipa mimi. Na wewe ni mke wangu, baba yako sio ufalme. Tena ufalme ni mimi, nitii. Ndoa iliishia pale milele. Hawakuwa kupata mtoto bila sababu. Lakini mfano mzuri ni Sara. Anasema namuita bwana yangu. Leo hii mwanamke anaweza kumuita bwana yangu, anatamuita baba fulani. Akikutisa. Hawa atakutamka kwa jina la kwanza. Mstari wa saba anasema kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa kiu. Amekuwa maarufu sana. Wanawake. Yaani kana kwamba Si saa yote usipo ni kaa na mimi kwa akili, ukaje ukakuta nyumba imechoma usiniulize. Ukukaa na mimi kwa akili. Sicho hicho. Mungu anasema kwa jinsi alivyotuumba, mwanaume amempa roho ngumu ya misumari. Mwanamke kampa roho ya emotion. Na vyote vinahitajika. Ni kitu kiraini na kitu kigumu. Mungu mwanaume amempa ni kama ukuta ambao una matofali, vitu vigumu, masimenti, nondo na nini. Alafu nje akaweka nini? Rangi nzuri. Kwani hivi watu wanaopenda rangi za nyumba ni wanaume ni wanawake? Wanawake. Hii ni reflection. Wanasema kwa sababu mwanamke ni mtu ambaye anaenda katika vitu vilaini, vidhaifu. Na fikra zake ni dhaifu. Mwanamke anaanza kalia kirahisi. Anasema ili kusuda sikae analia kirahisi. Dhaifu ni wakati mwingine unaweza kanigesha na mtoto. Wewe unapenda mtoto wako alie. Anasema ukae naye kwa akili. Uweze kujua kitu kinaweza kumliza. Kama una uwezo kwa kizuia, kizuie. Lakini sasa hivi imeshaitwa kwamba kaa na mimi kwa akili, sayo. Usipokuwa makini nikavunja vyombo, nikapasua TV, wewe ndio mwenye kosa kwa sababu kaa na mimi kwa akili. Sicho Mungu anachosema. Na anasema makusudi, mnapokuwa mmekaa kwa kila mtu akatoa kwa mwenzake kina anachodaiwa. inaitwa due benevolence. Kila mtu akatimiza wajibu wake upande mwingine. Anasema na maombi yenu, hasa wewe mwanaume, hasa mimi mwanaume, yatasikilizwa na Mungu. Ni usome ule mstari umalize. Kadhalika ninyi waume, kaeni wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima. Heshima sio utii. Heshima ni respect. Utii ni reverence. Heshima, unatakiwa uheshimu kila kitu, kina heshima yake. Mzazi, una jukumu la kumheshimu mtoto wako katika maeneo yake, lakini sio kumtii. Leo hii wazazi wanawatii watoto wao. Sasa akisema nataka hiki, ndio unakitaka saa ngapi? Sasa hivi au kesho? Muda wote. Basi nakuletea sasa hivi mwanangu, Huko ni kutii. Kuheshimu ni kumtanguliza mbele. Kuheshimu ni pamoja na kwamba huna hela, ulikuwa una hela uende siji kula kitimoto, si uende kuburudika, ukakumbuka mtoto wako hana uniform au imechakaa, imepauka, ukamnunulia mpya ili kusudi afanane na wenzake. Kondoko kuheshimu kitu, kukiheshimisha ni kisipate kiwe na thamani. Sahihi. Sahihi. Nani wanikusikia mani? Naomba nimalizie sehemu ya pili, maana kugusa vitu kama hivi kwa sababu wewe umehama eneo aliyopinda muda mrefu, huwezi ukayanyosha ndani ya lisali moja. Lakini kitakachowezekana kunyosheka, kinyosheke. Amina. Bila sema katika Ayubu anasema huwezi ukanyosha kilichopinda. Hasa kikiwa kimesha kauka. Samaki mkunje. Angali mbichi. Hoja ya pili nasema kwanza mstari wa 8, maisha ya unyenyekevu. Sasa baada ya kuishi katika hawa wawili ndani, Mungu anasema sasa tuishi maisha kunyenyekea katika namna zote. Wewe umekunyenyekea, hakuna direction. Mimi naweza nikamnyenyekea yule, yule akamnyenyekea yule, yule akamnyenyekea. Yaani inaenda two way traffic. Yaani huyu anafanya huyu, yule anafanya yule. Yule anafanya yule, yule anafanya yule. Maisha ya unyenyekevu. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, kabla sijaenda kwenye Petro niguse tu. Isaya mlango wa 61 anasema roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenituma kuwahubiria wanyenyekevu. Wewe mimi, Mungu hushughulika na wanyenyekevu. Watu wasiokuwa na unyenyekevu Mungu anashughulika nao kwa namna tofauti, lakini sio ile aliyokusudia iliyo nzuri. Wewe mimi, Mungu hapigi makofi wanyenyekevu. Kinyume cha wanyenyekevu ni watu wenye shingo ngumu. Mungu kaongelea mara nyingi stiff necked. Watu wenye shingo ngumu. Watu wenye kutafuta sifa zao. Watu wa kutafuta umaarufu. Wewe kama huzi kwa mtu anayetafuta umaarufu kwa unyenyekevu. Hata kama utawadanganya watu, ukataka kufanya hivi, ukafanya hivi, maadamu unatafuta sifa zako, unyenyekevu umeondoka. Mstari wa 8 anasema neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitikivu. Wasikitikivu nitaka kuangalia kwenye King James inifanya vizuri, lakini ni watu ambao natokana neno kusikitika, ni watu ambao maisha yao hayakujengwa juu ya chereko chereko, maisha ya party, sherehe sherehe. Leo hii utakuta familia, baba na mama wana katoto kamoja au tuwili. Sherehe leo ni sherehe ya kuzaliwa, sherehe ya kipaimara, sherehe ya kumaliza la sita, sherehe ya kumaliza la sita na nusu, sherehe ya kumaliza la saba na robo. Yaani maisha tu. Adewe tokito kuona kwenye Petro wa kwanza mlango wa 4, ataigusa kama somo maalum. Tutaliona. Wasikitikie, mwenye niangalie ule mstari anatumia neno. Finally be ye of all mind, having compassion one of another, love as brother. Be pitiful. Pitiful ni mtu ambaye ana uwezo wakuumizwa na vitu vibaya. Wewe watu wa leo anaweza kamaona mtoto labda ni yatima ni nini anateswa asijali maada mtumbo lake linashiba. Hatusikitishwi na mabaya. Eh. Hapa tu nyumbani hapa majirani tulipo of course nyumbani na kanisani jirani. Unaweza kusikia mtoto kila siku mtoto nishaje kusikia mtoto anapigwa na pigo kila siku. Sawa. Siku moja ifika usiku nikapiga filimbi. Hapa. Yule mtoto alikuwa amepigwa sana. At least watu waje utukusanyike. Baadaye nikasikia kile kilio kimefanya nini? Kimekata hapa. Yule mtoto sikuwahi kusikia analia tena. Na hina hapa katikati mesikia watoto analizwa tena. Eh. Hey. Wasikitikivu ni watu si wale mtu mwenye maisha ya reza fair, maisha tu ya anaangalia raha zake zikitimia hata huko kama wange, watakuwa wanachinjwa I don't care. Sijali. Huyo sio mtu msikitikivu. Mtu msikitikivu ni mtu ambaye huumizwa anasema lieni na Biblia ndio inasema lieni na wanaolia, furahini na wanaofurahi. Eh. Umieni unapokuta labda ni Mkristo mwenzako. Labda ni hajafanikiwa katika kitu fulani. Kwa neema ya Mungu hapa tuliwahi kuwa na watu labda umemkuta yupo hana kazi. Unajitahidi angalau umpeleke akafanye kazi hata sehemu ndogo, lakini kitu hakianzi kikubwa kinaanza kidogo. Lakini wakati mwingine anafika pale anapiga mateke. Tuli ajiriki watu kutokea hata kanisani. Kwa lengo tu unamsikitikia kwa sababu kama amekaa mwezi mmoja miwili hana anachokifanya. Mahitaji yake atasimama. Atahitaji mahitaji. Na hino wakati mwingine hata kumsaidia. Wewe ulimwengu wa leo hii ni wa kila mtu kujijali mwenyewe. Eh? Mstari wa wasikitikivu, wanyenyekevu, mstari wa 9 nasema watu wasiolipa baya kwa baya ndio wanadamu walivyo sasa hivi hawalipi baya kwa baya. Mungu ame sasa hivi Mungu anasema tusilipe baya kwa baya. Lakini sasa hivi watu wamefika sehemu wanalipa baya kwa zuri. Ukitaka ulipe mabaya watendee watu vizuri. Ukitaka ulipe mabaya I'm talking from experience. Naongelea kwa uzoefu. Kristo mnanisikia kutokea mbali asitu yuko hapa. Kama huna uwezo wa kulipa mema kwa mabaya, hiyo ni Ukristo wa kweli mkubwa. Basi usilipe mabaya kwa mema mtu aliyokufanya. Hata kama katika kuyafanya hakutimiza makusudi uliokuwa unataka. Mimi alinisomesha lakini hakunipa hela za kulingana na za watoto wako tunasoma nao alikuwa ananizidi sana. Kwa hiyo alinisomesha kwa mateso, alinitesa wakati usishukuru basi kwa hicho kidogo alichokifanya. Si ndivyo tulivyo wa Kristo? Leo hii ukitaka maadui tenda mema kwa watu. Ni hatari. Sasa hilo likisema kwa mataifa si ajabu kwa sababu duniani ni uwanja wa fujo huko. Sisi tuko duniani lakini sio wa dunia hii. Angalau wewe Mkristo nayo ulikiri jina la Kristo na kweli ya Kristo mwanafunzi wa Kristo. Tuwe tofauti. Tuwe tofauti. Watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu bali wenye kubariki. Wewe mwambie sio watu sasa hivi wasubiri laumu kwa laumu. Wanalipa shutuma au laumu bila hata kulaumu. Kwa jema aliyotendewa. Kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa ili mrithi baraka. Anasema mkitaka kurithi baraka zangu. Mtu ambaye analipa baya kwa jema Mungu hawezi atakula ataishi na nini lakini asitegemee baraka kama baraka zangu. Mstari wa 10 anasema hivi. Kwa maana ndivyo mlioitiwa ili mrithi baraka. Anasema kwa maana atakayependa maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme hila. Habari za ulimi, midomo, nini, ni somo kubwa. Yakobo mlango wa 3 ndipo imeongelewa ulimi na sehemu nyingi nyingine sehemu nyingi nyingine nimemwahidi Mungu sitamkosa kwa ulimi wangu na nini ngoja kwambie sasa hivi wanadamu baada ya mitandao kuwa wazi mtu ambaye alikuwa hana uwezo wa kukutukana kwa mdomo wake sasa hizi wanatukana kwa simu na mtandaoni kwa sababu aibu inakuwa aibu hamwezi mkangaliana macho kwa macho ndio sio kwa vile tu kuna uhuru wa kutukana na kusema na kufanya nini bila hata kuwajibika tusiutumie hivyo tuache dunia ifanye hayo Kristo kabla huja type unachokitype kabla huja nena unachokinena jiulize mara mbili mbili kweli kabisa hata kama amekuudhi kabla umeandika message ya kujibu korofi kabla hujaituma subiri kwanza iache ikiwa kwenye draft haijaanza alafu baadaye deflect utajikuta unaidelete unaifuta unaifuta sali anasema anayetaka kupenda mwambie ukiona vifo vya watu wanakufa katika rika dogo na kadhalika na kadhalika kulingana neno la Mungu sehemu moja ya kutokuona maisha ni pamoja na kuwa mtu wa ghadhabu ghadhabu na maneno na ugomvi ugomvi unyenyekevu huongeza maisha Biblia inasema heri wenye upole maana watairithi nchi kurithi nchi ni kuishi maisha muda mrefu mstari wa 10 na moja anasema na aache mabaya atende mema atafute amani aitafute sana leo hii watu wanatafuta amani kwa bidii ikitokea kuna kitu wanatafuta kwa bidii ni ugomvi kuna watu kabisa anaamka asubuhi anasema ngoja ninamwendea naenda kugombana naye anatoka kabisa maalum kwenda kugombana na wewe sasa kama akija Mungu akokoa ako lakini usiwe wewe wala nisiwe mimi kwenda kutafuta ugomvi kwa watu. Sivyo ilivyo. Tuseme wote sivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Mtu anaamka kwa ajili tu aende katafute ugomvi. Wewe mwambie leo hii ulimwengu wa wachonganishi umekuwa mpana sana. Chonganishana tu. Mstari wa mwisho wa 12 anasema kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake husikiliza maombi yao. Tukitaka Bwana awe upande wetu, wewe wame huwezi kufanya kila kitu. Huwezi kuishi dunia ya Ibrahim mkono wa Bwana. Tukitaka basi Bwana mkono wake uwe juu yetu na utusaidie juu yetu katika mazuri. Maana kuna mkono wa Bwana dhidi yetu. Juu yetu kwa tusaidia basi tuyaishi hai. Tukatafute amani na wanadamu. Anasema na masikio yake usikiliza maombi yao. Bali uso wa Bwana ni juu ya watendao mabaya. Petro alikuwa anaitoa kwenye Zaburi ya 34 mstari wa 15 na 16. Anasema macho ya Bwana yanakuwa kwa watu wake waokoe na nini na nini, lakini uso wa Bwana huko kinyume, huko dhidi ya watu. Yaani anakuwa anaangalia kwa ajili ya kuwasaidia watu wake na kwa ajili ya kuwapatiliza waovu. Mungu hajalala. Biblia inasema Mungu halali wala asinzii. Basi tutakuwa tumeshapa kwa neema ya Mungu. Tuwabariki sana, tuwashukuru Bwana kwa neno hili. Kwa neema hizi tunaweza kujifunza haya tu ambayo kwa kweli na mengine ambayo Mungu hatujasikia. Basi Mungu atupe nafasi na wakati mwingine tuweze kujua na kuyaishi kwa ajili ya utukufu wako Baba mbinguni. Amen.